Kavrulan şu çölün bağrında bir gül goncası gibi açan, o müjdeyi ilk duyan, aşk ile yudumlayan, iman güneşi Ali. O müjdeyi ilk duyan, aşk ile yudumlayan, iman güneşi Ali. Gülle donanırken şu çöller, kumların ortasında bir vaha, bir can yaşatır özünde, sonra adanır Allah'a, iman güneşi Ali. O müjdeyi ilk duyan, aşk ile yudumlayan, iman güneşi Ali. Sevginin kutbundan an ay gibi kabullenir o yüce peygamberi. Karanlığın ortasında, Mekke'nin bağrında, iman güneşi Ali. O müjdeyi ilk duyan, aşk ile yudumlayan, iman güneşi Ali. Bir yol açıldı öteye, olunca onun ümmetinden, işte yepyeni bir dünya, peygamber sözlerinden, iman güneşi Ali. O müjdeyi ilk duyan, aşk ile yudumlayan, iman güneşi Ali.